NPO Radio 1. Umberto Tan. De protesten in Suriname, in Paramaribo, zijn nu bijna 2 weken geleden. Maar de armoede blijft maar groeien. Mede door bezuinigingen van de regering Santokki. Hoofdredacteur van de Warentijd, Iwan Brave, praat ons bij vanuit Suriname over die armoede. En het Formule 1 seizoen staat op punt van beginnen. Oud-Formule 1-coureur Guido van der Garde weet hoe groot de kansen van wereldkampioen Max Verstappen zijn. Maar ook van die nieuwe Nederlander in Formule 1, Nick de Vries. Maar nu is het NOS Journaal. Katrien Straatman. KLM en 4 andere luchtvaartmaatschappijen slepen samen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze zijn het niet eens met de vorig jaar aangekondigde krimp van Schiphol. De luchthaven moet vanwege geluidsoverlast en milieuvervuiling flink inkrimpen volgend jaar, 2024. De bedrijven vinden dat er niet is gekeken naar alternatieven. Zij zijn ervan overtuigd dat ze minder geluid en CO2-uitstoot kunnen realiseren met behoud van het aantal vluchten. Het is nog niet bekend wanneer het kort geding tegen de staat gaat dienen. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes. Volgens het OM is hij schuldig aan zware mishandeling nadat hij in de zomer van 2020 een neef in zijn been heeft gestoken op een familiefeest. Toch gaat het OM niet uit van een poging tot moord of poging tot doodslag, legt de persofficier uit. Wij achten poging tot moord en doodslag niet bewezen. Allereerst omdat er bij moord sprake moet zijn van een vooropgezet plan. Iemand moet dus in alle rust tot een bepaalde daad komen. En wij denken dat een en ander in een gemoedsopwinding heeft plaatsgevonden. De poging doodslag, daar komen we eigenlijk ook niet. Omdat wij zien dat hij niet op vitale delen heeft gemikt. Althans, dat is niet komen vast te staan. Promes heeft altijd ontkend dat hij de dader is. De rechter doet waarschijnlijk over 2 weken uitspraak. Veel zwarte migranten proberen Tunesië te verlaten na een opruiende toespraak vorige week van president Saïd. Hij zei dat de migranten een gevaar zijn voor het land, onder meer omdat ze vaak betrokken zijn bij criminaliteit. Sindsdien hebben veel Tunesiërs het op zwarte migranten gemunt. De Belarussische Nobelprijswinnaar Aljaž Biljatski is veroordeeld tot 10 jaar cel. Biljatski is een van de oppositieleiders die in Belarus terecht stonden voor onder meer samenzwering. Hij werd opgepakt, andere verdachten ontkwamen naar het buitenland. En de Duitse bondskanselier Scholz en Amerikaanse president Biden praten vandaag in Washington over de rol van China in de Oekraïne-oorlog. Er gaan geruchten dat Peking wapens wil gaan leveren aan Rusland en dat baart het Westen grote zorgen. Scholz zit in een lastig pakket, want China is de belangrijkste handelspartner van Duitsland. De politie heeft verdachten in het vizier voor de grote sieradenroof op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht juni vorig jaar. Zij zouden afkomstig zijn uit de Balkanlanden. Volgens de politie is een van de sieraden inmiddels teruggevonden. Het gaat niet om het duurste stuk dat werd buitgemaakt. Een gele diamant die 27 miljoen euro waard zou zijn. 4 mannen sloegen op de kunstbeurs de vitrines met kostbare juwelen kapot. Omstanders werden met wapens op afstand gehouden. Voor de gouden tip werd een beloning van 500.000 euro uitgeloofd. Meer dan 2000 Vlaamse boeren zijn vanochtend met tractoren naar Brussel gereden voor een protest tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering. Protest vindt plaats in het centrum van de stad. Er werd dan ook rekening gehouden met een verkeerschaos, maar dat valt vooralsnog mee, vertelt correspondent Ardy Stemening. De boeren hier in België hebben zich keurig aan de afspraken met de politie gehouden. Ze zijn alleen op regionale wegen onderweg. En de snelwegen en zo, die lopen allemaal nog steeds soepel door. Net als in Nederland moet de uitstoot van stikstof in Vlaanderen omlaag. Vlaamse boeren zijn bang voor wat ze noemen een sociaal-economisch bloedbad. Het weer nog wolken, maar in het noorden ook nu en dan zon bij een graad of 8. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt het kwik tot ongeveer 2 graden. Morgenochtend valt er verspreid over het land wat lichte regen. In de middag meest droog bij een graad of 7. De ANWB verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, de files, als ja, die al zijn. Ja, die zijn er al wel, maar toch valt het wel mee. Over het algemeen staan een paar files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Maar er is 1 file die er echt uitspringt en dat is die op de A27 naar Almere. Daar staat het stil tussen Hilversum en Huizen over 4 kilometer met een 30 minuten vertraging. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A1 en de A6. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook viervoudig Grammy-winnares Angelique Kidjo. Op donderdag 30 maart staat Afrika's grootste diva in de grote zaal. Bestel op Concertgebouw.nl. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl. Hans Baluchek, in Duitsland een gevierd kunstenaar, in Nederland onbekend. Wie was hij en hoe werd hij de leermeester van Karel Willink? Ontdek het nu in Museum Arnhem. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, welkom weer op deze vrijdagmiddag. We gaan het hebben over Formule 1. Want hoe groot zijn de kansen van Max Verstappen en Nyck de Vries in het nieuwe Formule 1 seizoen? Guido van der Garde blikt vooruit op het eerste raceweekend. Dat is dit weekend in Bahrein. En dan Peter Heerschop, uiteraard, elke vrijdag. Die valt de week weer samen in zijn column met liefde. En de armoede in Suriname groeit. Iwan Brave over de rol van de regering Santokki daarin. Maar nu eerst, we worden te zwaar. NPO Radio. Tot 4 uur. En niet zo'n beetje ook, want als we zo doorgaan, dan heeft in 2035 ruim de helft van de wereldbevolking overgewicht of leidt zelfs aan obesitas. Dat is zeg maar een grotere vorm van overgewicht. In Atlas 2023 van de World Obesity Federation valt te zien dat als we geen maatregelen nemen tegen overgewicht, 51%, dat zijn ongeveer 4 miljard mensen, in 2035 overgewicht zal hebben. Niet alleen onze gezondheid komt in gevaar, ook heeft het gevolgen voor de economie. Uiteraard, het gaat altijd over geld uiteindelijk. Aan de lijn, Natasja Weiling van de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas. Wie sluit zich daarbij aan eigenlijk, mevrouw Weiling? Ja, wie sluit zich daarbij aan? Wij hopen mensen te werven die leven met overgewicht of obesitas. En voor hen een stem te kunnen zijn, hen te kunnen vertegenwoordigen. En in belangrijke gesprekken voor hun op te kunnen komen. En in welk opzicht opkomen voor mensen met obesitas? Kunt u een voorbeeld geven daarvan? Nou, om ervoor te kunnen zorgen dat de mensen die leven met overgewicht en obesitas de juiste zorg krijgen. Dat de ziekte ook door de medische wereld echt erkend wordt als een chronisch terugkerende ziekte. Zoals de Wereldgezondheidsorganisatie hem heeft bestempeld al in 1997. Mm-hmm. En wij vinden dat heel belangrijk dat nu duidelijk wordt. En daar willen wij graag aandacht voor vragen. Nou, als we doorgaan zoals we nu doorgaan, dan is in 2035 dus 51% van de wereldbevolking heeft overgewicht. 4 miljard mensen. Een wereldwijd probleem. Het instituut stelt voor om reclames van ongezonde voedingsmiddelen te verbieden. Maar is daarmee het probleem opgelost? Nou, daar pak je het probleem deels wel mee aan, maar het probleem is veel groter. Je moet kijken naar hoe kun je voorkomen dat mensen overgewicht en obesitas ontwikkelen. En aan de andere kant moet je zorgen dat de mensen die er al mee te kampen hebben de juiste behandeling gaan krijgen. Geeft u het antwoord dus op de eerste vraag? Dat verbod, ja, alleen dat verbod is niet voldoende. Nee, u stelt een hele goede eerste vraag. Hoe kan je het voorkomen? Ja, ik denk dat al begint bij de opvoeding op basisscholen, bij ouders, voedingsleer. Gewoon als onderdeel maken van het leven. En dat het leven van nu is een stuk anders dan 100 jaar geleden. De verleidingen liggen overal op de loer. Het is heel moeilijk om de juiste keuzes te maken. En de marketinggoeroes weten daar heel goed op in te spelen om ons de verkeerde keuzes te laten maken. En eigen verantwoordelijkheid, waar komt heeft dat nog een rol? Behalve uiteraard. Dan de invloed van derden? Uiteraard, het is uiteindelijk de persoon zelf die kiest voor hetgeen wat diegene consumeert of hoeveel die beweegt. Maar daarbij is het wel prettig als je omgeving daarin een stimulerende factor is. Hoe zijn die cijfers in Nederland? Sorry, ik onderbrak u. Nou, om dus niet de verkeerde keuze te maken qua voeding en om er wel voor te kiezen om te gaan bewegen. Hoe zijn die cijfers in Nederland eigenlijk met obesitas? Obesitas, op dit moment is ongeveer 14% in Nederland obese en 50% heeft overgewicht. Wanneer heb je overgewicht en wanneer ben je obese? Overgewicht begint bij een BMI boven de 25 en boven de 30 spreken we over obesitas. Ja, en BMI is je gewicht en je lengte, de combinatie daarvan. Wat is de formule ook alweer? De verhouding daarvan. Hele goede vraag. Volgens mij is het je lengte gedeeld door twee keer je gewicht. Maar ja, er zijn een hoop Google-machines die dat voor je uit kunnen rekenen. Ik wil het niet meer, okay. Want ik ben er inmiddels vanaf. Ja, je lengte door gewicht in het kwadraat, zegt Jur, de redacteur hier tegen mij. Je lengte, gewicht door in het kwadraat. Nou, hebben we dus het is een situatie die stijgend is. Want we praten heel erg over voeding bijvoorbeeld. Maar ik zie heel weinig iets staan over bewegen, sport. Ja, het is natuurlijk preventie. Een combinatie van. Ja, maar we zijn zo gefocust op alleen wat je naar binnen krijgt. En niet wat je gewoon verwerkt wanneer je. En gewoon gaat lopen, wandelen. Ja, op zich is wandelen heel goed voor je. Als je dat frequent elke dag een half uurtje zou doen, dan werkt dat niet alleen op je gewicht, maar ook op je geestelijk welzijn. Dus dat is al een hele goede stap. En je hoeft echt niet heel intensief in een sportschool je helemaal tot in de na te werken. Maar ja, elk beetje helpt. Zegt u nou tot in de na te werken? Ja. Oh, oké. Okay. Morgen is Wereld Obesitasdag. Jullie gaan wat doen als vereniging overgewicht en obesitas. Jullie organiseren namelijk een evenement. Wat voor evenement is dat? Wij hebben alle mensen die leven met overgewicht en obesitas in Nederland uitgenodigd voor een lezing. En de lezing zal zijn Stop de Jojo. Gaat over de schadelijke effecten van het jojoen. De lezing wordt gegeven door Lisbeth van Rossum en Mariette Boon. En het programma zal daarna vervolgd worden met de vertoning van de indrukwekkende film The Whale van Brendan Fraser. Die draait momenteel ook gewoon in de normale bioscoop. Mm-hmm. Alleen wij bieden het aan de mensen die ons evenement bezoeken. Het evenement is gratis te bezoeken. En wij hopen daar heel veel mensen met overgewicht en obesitas te kunnen ontmoeten en voor hun een steun te kunnen zijn. En u zegt de jojo alsof het vanzelfsprekend is. Dat is dus kennelijk een fenomeen bij het diëten wat heel vaak voorkomt. Je slankt af, je wordt weer wat groter. Ja, eigenlijk de kilo's die je kwijtraakt, die krijg je met bonuskilo's terug. En dat is een soort van overleving van je lichaam. Om te kijken van, ja, jij doet mij dit nu aan. Hè? Je wilt van mij nu 20 kilo in laten leveren. Maar als je dat nog een keer doet, dan zorg ik dat ik er eerst 15 heb. Dan hou ik nog een beetje over. En dat is het yo-yo-effect. Het 10 afvallen, 15 aankomen. En als je daarmee door blijft gaan, dan herprogrammeer je zeg maar je lichaam een soort. En dan is het hek van de dam. Dus het is naarmate je vaker dieet, is het dus moeilijker om van het gewicht af te komen, zegt u dat goed? Dat zeg ik zo, ja. Oké, en dat gebeurt dus regelmatig? Ja, dat gebeurt met heel veel mensen. Heeft het ook gevolgen voor mentale uitdagingen voor mensen met overgewicht? Psychologie, psychiatrie misschien zelfs, omdat je overgewicht hebt? Of is dat niet een probleem? Ik denk dat dat voor heel veel mensen wel geldt, ja. Het stigma dat heerst over overgewicht en obesitas is heel groot. Mensen worden daardoor echt wel, zeker kinderen, gepest op scholen. Ja. Maar ook op latere leeftijd worden mensen daarom gediscrimineerd in sollicitatieprocedures. Mensen vinden het minder prettig zich in sociale situaties te bewegen vanwege de oordelen. Ik kan als het eigen voorbeeld geven dat ik in een pretpark bijvoorbeeld nooit een ijsje durfde te kopen met mijn kinderen. Zo van, daar heb je haar weer. Zie je wel, ze doet het zelf. Oh, ja. Terwijl ik dat misschien maar 1 of 2 keer per jaar deed. En dan dacht ik, mag ik ook genieten met mijn kinderen. Maar je gaat andere situaties ga je vermijden om toch maar niet die oordelen te krijgen. En ik denk dat dat best op een hoop mensen een effect heeft op hun psyche. Bij iedere hap voel je beoordeeld en veroordeeld. En in hoeverre, wat is jullie standpunt bij mensen die overgewicht hebben, die zeggen van, jullie kunnen lekker de pot op. Ik ben heel blij met mijn gewicht. Ik ben blij en trots op mijn lijf. Al weeg ik 400 kilo. Ja, ons standpunt daarin is dat het natuurlijk niet gezond is, maar dat iedereen tevreden moet zijn met hoe die is. En wij zullen niemand veroordelen daarom of verplichten om er wel wat aan te gaan doen. Want het is en blijft jouw lijf. En als jij daar tevreden mee bent, dan moet jij dat weten. Natasja Weiling van de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas. Dank. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is Tot 4 uur. Met And The Beat Goes On. Ik ging eens even kijken hoe oud deze plaat is. Ik zeg altijd bij dit soort muziek oud, maar nog niet koud. 1979. Het is gewoon 40 jaar oud, Peter Heerschop. Heb jij nog? Ja, nou, ik schrok een beetje toen jij dat zei. Want ik heb hier echt wel behoorlijk op gedanst. En, nou, ik zou zeggen, weet je waar ik van schrok? Ik heb net even mijn BMI uitgerekend. Ja. Ik ben te zwaar. Nou, dat kan helemaal niet. Ja, ik heb een BMI van 26. Ja, en 25 is de grens van overgewicht. Ja, want en boven de 30 ben je obese. Ja, nou, ik ben 1,82. Ja. En ik weeg ongeveer 88 kilo. Dus dat is 1,82 in kwadraat, dus 3,3. En dat moet je dan gedeeld door 88 gedeeld door 3,3, 26,3. Ja. Ja, dus jij hebt overgewicht. Ik ben gewoon officieel dik. Mag je dat nog zeggen? Officieel te zwaar. Ik ben officieel te zwaar. Guido, hoe staat het met jou eigenlijk, Guido van der Garde? Ik ben ook officieel te zwaar. Ben jij te zwaar? Maar in jouw Formule 1-tijd was jij echt heel lean en mean, denk ik, toch? Ja, dat klopt. Ik was in mijn Formule 1-tijd 69 kilo, 7,5-8% body fat. En daar ga ik nu niet meer halen. Ik zit nu echt wel zeker op 80 kilo, ja. Oh mijn god, en doe die 7,5-8% bodyfat. Wat doe je nu anders dan toen je toen deed met Formule 1 rijden als coureur? Nou, veel meer genieten van het leven. Goed eten, af en toe een drankje drinken. Oh ja. Niet meer echt letten op je eten. Ik train al wel heel veel, want ik race natuurlijk nog veel. Ik zou eigenlijk 3-4 kilo lichter moeten zijn, maar ja. Ja, de kwaliteit van het leven is soms ook belangrijk, hè? Guido, luister, ik voel je. Want eigenlijk zou ik geen suiker in mijn cappuccino moeten doen. Ik zou eigenlijk niet een taartje moeten eten. Ik zou eigenlijk van alles en nog wat. Maar ja, weet je, je moet zoveel. Ik denk, ja. Ja. Eens. En af en toe een drankje. Luister, we gaan het hebben over het Formule 1 seizoen. Want dat begint eraan te komen. Ja. De eerste trainingsrondjes op het circuit van Bahrein zijn net gereden. Zondag wordt daar de eerste race van het seizoen gereden. Met maar liefst 2 Nederlanders aan de start. Max Verstappen uiteraard, wereldkampioen in Red Bull. Maar ook Nick de Vries bij Alfa Tauri. Guido van der Garde die volgt het uiteraard ook weer. Voor Viaplay, hij is aan de lijn nu. Heb je een beetje genoten van de afgelopen dagen? Want dit is natuurlijk het moment waar iedereen, niet alleen wij als kijkers en jullie als analisten, maar ook de coureurs voor het oog van iedereen hun auto's voor het eerst voelen en kunnen rijden. Nou ja, zeker, tuurlijk. Ik bedoel, je kijkt er altijd naar uit, vooral vorige week. Hè. Er zijn natuurlijk de eerste testdagen geweest, ja. Ook op de screen Bahrein. Super interessant om dan weer toch te zien, hè, dat al die auto's de garage uitrijden om te zien van, hè, wat hebben ze bedacht, wie staat er goed voor, wie staat er niet goed voor, wat zijn weer mooie tweaks aan de auto's, hoe de flow en de aerodynamica op zijn auto loopt, om daar zoveel mogelijk grip en downforce uit te halen. Ja, en je zag wel gelijk dat één ding zeker, dat Red Bull en Max Verstappen gelijk heel erg goed voorstonden. Ja. En vandaag weer, hè, bedoel, Perez stond natuurlijk op P1 in de vrije training vandaag, Max stond derde. Dus ja, die staan op dit moment wel heel goed voor, ja. Ja, de auto en Max. En hoe staat het dan met de anderen die de favoriete rol heel graag zouden willen hebben, denk ik, Ferrari en Mercedes? Ja, Mercedes niet. Die heeft eigenlijk het concept een beetje aangehouden waar ze vorig jaar mee begonnen. Ik had wel verwacht dat ze een stap zullen gaan zetten, maar dit jaar zijn de banden toch iets veranderd weer. Dus de achterbanden zijn wat... De zijkant van de band is zeg maar zwakker geworden. Dus je hebt nog meer problemen met glijden aan de achterkant. En Mercedes heeft zich heel erg gefocust op de voorkant om die sterker te maken. Nou ja, dan hoor je het al. Dus ze hebben daar een beetje de plank misgeslagen. Dus ze hebben echt heel veel werk te verrichten. En ik denk dat Ferrari het meest dichtbijstaande staat bij Red Bull. En daarnaast denk je dat echt een outsider zal zijn. Aston Martin, die heeft gewoon een hele goede auto gebouwd. Die heeft natuurlijk een nieuwe coureur gehaald met Fernando Alonso. Een ervaren jongen, die heeft natuurlijk heel veel know-how. Die weet precies hoe die een goede auto af moet stellen en echt straatvechten. Tweede tijd vandaag. Ja, tweede tijd stond echt goed voor. En Stroll ook. Die heeft natuurlijk vorige week niet gereden omdat hij één pols gekneusd, gebroken had. Daar laat hij zich nog niet helemaal over uit. En die stond ook op de zesde plek. En dat is toch heel knap. Ja, je had net over Mercedes dat ze een beetje aan het struggelen zijn. Lewis Hamilton was na het testweekend in een gesprek dan ook helemaal niet tevreden nog. We have some things we need to work on. It's still not perfect and we're still not able to match the Red Bulls currently, or the Ferraris maybe, but as I said, it is better. There are things that have changed, the bouncing has gone, and there are a couple of elements that have been better so far, so who knows where we'll be next week. Het mooie is dat hij meteen de Red Bull als benchmark gebruikte. De Red Bulls, daar richt hij zich op. Is dat bewust zichzelf manoeuvreren in die underdog of is gewoon realistisch? Nee, ik denk dat hij heel, heel realistisch is. En hij baant natuurlijk dat ze gewoon niet de betere auto gemaakt hebben. Ik bedoel, zijn doel is nog steeds om natuurlijk die achtste wereldtitel binnen te halen. Dan wordt hij de grootste ever ooit in de Formule 1. Alleen, ja, ik denk als je naar die testdagen kijkt en ook naar die vrije training van vanochtend, dat je daar een streep doorheen kan zetten dit jaar. Maar dan wordt het dit jaar gewoon, zoals het er nu uitziet, gewoon weer niet spannend. Kijk, de FIA heeft vorig jaar heel veel regels veranderd, hè, om die auto's dichter bij elkaar te brengen. Om het spannender te maken. Dat leek te lukken, de eerste twee races, daarna niet meer. Met een avond Red Bull bijna. Nee. 17 van de 22 races was voor Red Bull. Ja, 15 van de 21 races. Zal dat dit jaar iets veranderen, denk je, die verhouding? Ik denk echt dat Red Bull heel erg goed de winter uitgekomen is. Ze hebben een hele goede auto gebouwd. Kijk, we hopen natuurlijk met z'n allen dat Max weer 13, 14 overwinningen gaat behalen. Dat hij wereldkampioen wordt natuurlijk. Maar ja, we hopen natuurlijk ook met z'n allen dat het spannender gaat worden. Ja. Het enige is natuurlijk belangrijk dat de teams dichterbij gaan komen. Nou, Aston Martin heeft een hele goede stap gezet. Alleen is nog te ver van de Red Bull. En de Ferrari hoopt er goed bij te staan. Als je vanochtend kijkt, heeft Ferrari niet de zachtste band gebruikt. Dus de medium band heeft hij al gebruikt. Dus die zullen er wel bij zitten. Vooral in kwalificatie, die zullen daar wel snel zijn. Alleen de race... Ja, dan denk ik toch wel dat die Red Bulls er van doorgaan. Alleen, ja, weet je, de regelgeving hebben ze vorig jaar natuurlijk aangepast. Ja. En voor dit jaar is het natuurlijk ook een ding dat de beste teams die vorig jaar 1, 2 en 3 geëindigd zijn in het constructeurskampioenschap, die krijgen natuurlijk minder windtunneltijd en minder computertijd om die auto te ontwikkelen dan de laatste teams. Dus ja, ik hoop dat straks in het midden van het jaar dat het veld gewoon dichter bij elkaar komt en dat er gewoon wat meer spektakel komt. En er komt nog wat bij voor de ploeg van Max Verstappen, want die hebben een straf gekregen voor het feit dat ze vorig seizoen te veel geld hebben uitgegeven en daarmee boven het vastgestelde budgetplafond uitkwamen. Volgens mij van $400.000. Ja. En ze krijgen daardoor nog minder tijd om de auto te ontwikkelen en kregen echt ook nog eens een miljoenen boete eroverheen. In hoeverre heeft dat invloed, minder windtijd, minder windtunneltijd, op de resultaten van de auto? Maar ik denk omdat ze zo goed de wind uit zijn gekomen en zo'n goede auto gebouwd hebben, denk ik dat ze dit jaar niet echt pijn gaan doen. Kijk, het is eigenlijk maar 7,5% wat je minder mag doen dan wat je al kreeg. Dus het valt op zich allemaal nog wel mee. Ik verwacht gewoon dat Max morgen lekker pole position zet en dat hij morgen die race gaat winnen. Zondag. En wat is top 3 dan voor zondag? Max dus? Max Verstappen. Dan zeg ik Perez, want die, ja, die gaat eigenlijk ook goed. Vorige week natuurlijk ook snelst in de testdagen. Vanochtend snelst in de vrije training. En dan zeg ik Alonso P3. En Nick de Vries dan? Wat gaat hij doen met zijn AlphaTauri? Die stond er vanochtend niet heel goed bij. De testdagen ging die wel oké. Ze hebben heel erg gefocust op de raceruns. Dat, ik had hem van de week nog even gesproken. Dus dat is goed. Hè? Het is een circuit wat heel veel degradatie heeft. Dus heel zwaar op de banden is. Dus kijk, als hij daar goed doorheen kan komen, dan verwacht ik hem wel misschien op een plek 10. Dus een puntje kan pakken. Maar wat heb jij gehoord over het verhaal dat Red Bull die ploeg wil verkopen? Dat ze gewoon klaar zijn met AlphaTauri. Dat ze alleen maar zich willen concentreren op de ploeg van Max Verstappen. Ja, dit gaat al een jaartje in geruchten dat ze ermee bezig zijn om te verkopen. Nou, van de week kwam natuurlijk weer een artikel in de pers van Frans Toos, de teambaas van AlphaTauri, dat het team toch niet te koop is. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat als iemand komt en die zal een goede bieding doen, dat ze het wel eens kunnen verkopen. Kijk, ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat consequenties heeft voor Nick de Vries. Nou, je hebt zo'n situatie meegemaakt namelijk, Guido. Ja. Toch? Ik hoop het ook niet. Kijk, heel eerlijk, Nick moet gewoon een heel goed jaar draaien. En als hij daar een goed jaar draait en een team zal het opkopen, een baas, misschien Andretti of zo, dan zal hij daar echt wel blijven. Want als hij gewoon zijn job doet en hij is sneller dan zijn teamgenoot, dan heeft hij gewoon wel zich waargemaakt. Guido van der Garde, de race in Bahrein begint dus zondag om 4:00. Dankjewel. Dankjewel, succes. Hoi, hoi. Sexy Limange van Gomez Pepeu. Straks, uiteraard, Liefde met Peter Heerschop, zijn column. En contact met Suriname straks, want hoofdredacteur Iwan Brave van de Ware Tijd gaat ons vertellen hoe groot de armoedeproblematiek is in het land. En die is echt heel groot. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Katrien Straatman. De kansspelautoriteit heeft 5 illegale goksites een boete opgelegd. Die variëren van 900.000 euro tot ruim 12 miljoen euro. De sites hadden geen vergunning. De boetes zijn gebaseerd op de omzet die de goksites in Nederland hebben behaald. KLM spant samen met 4 andere luchtvaartmaatschappijen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Ze zijn het niet eens met de aangekondigde krimp van Schiphol. De luchthaven moet van 500.000 vluchten per jaar krimpen naar uiteindelijk 440.000. De politie heeft een van de sieraden teruggevonden die werden gestolen op de kunstbeurs Stevaf in Maastricht vorig jaar juni. 4 mannen sloegen toen een vitrine aan diggelen. Volgens de onderzoeksleider biedt de vondst nieuwe aanknopingspunten in de jacht op de miljoenenbuit en de daders. En het OM eist 2 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes vanwege zware mishandeling. Promes stak zijn neef op een familiefeest in de knie. Poging tot doodslag, waarvoor Promes ook was aangeklaagd, kan volgens het OM niet worden bewezen. De ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is in een bepaald deel van het land nog vakantie, merk je dat? Ja, het is nog niet bijzonder druk op de weg, inderdaad. Dus dat scheelt. Er staan een paar opvallende files. En dat komt door ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Rijswijk en Den Hoorn. Daar is dus een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is dicht. Je kunt richting Rotterdam beter rijden via de A13. En op de A27 van Utrecht naar Almere is een vrachtwagen gekanteld en die was gevuld met lijnzaad. Bij Huizen gebeurde dat. Dat geeft dus flink wat rommel daar. Vanaf Hilversum kost dat je nu ook bijna een half uur extra. Daar is 1 rijstrook dicht. Je kunt ook omrijden via de A1 en de A6. Dankjewel. NPO. Dit is tot 4 uur. Beginnen, Peter. Ga je het nog hebben over maandag of ga je het niet hebben over maandag? Ik ga het niet hebben over maandag. Oh, moet het dan nu even hebben over maandag? Wat wil jij weten over maandag? Ja, wij waren bij het afscheid van Louis. Ja! Van Louis van Gaal. Ik kan het tegen je. Jij kan het niet zeggen, maar ik kan het wel zeggen. Maar Louis was zeer te spreken over jouw typering van hem. Ja. En die typering hield in, dat vond ik wel mooi wat je zei. Jij zei, is hij mild geworden of was hij dat al? En jouw conclusie was, hij was het al. Altijd al, eigenlijk. Ja, kijk, je kunt er heel veel over zeggen, maar ik denk of ik heb de overtuiging dat je, als je veel met spelers wil bereiken, dan moet je in de kern heel veel van ze houden. Mm. En anders lukt dat niet op zo'n lange termijn. Dan kan het bij toeval een keer lukken. Maar dat heb ik uitgezocht en daar kwam ik wel op uit dat hij van binnen altijd mild is geweest. Ja. Het mooie is dat jouw antwoord nu ook al liefde bevat. En hoe brengt dat ons bij je column? Van Peter met liefde. De eerste moderne mensen in Nederland en de rest van West-Europa die hadden een donkere huid en lichte ogen. Dat bevestigt een groot wetenschappelijke analyse van het DNA van oermensen op ons continent. Dus een donkere huid en lichte ogen, zeg maar, dat zijn opgeteld Umberto en ik. De oermens was ook heel goed in jagen en sleurde zijn partner aan de haren mee de grot in. En het is ik dacht dat ik dit verwijderd had. Nou, de veranderingen in de boeken van Roald Dahl gaan niet door. Dat werd medegedeeld door een dikke, lelijke Oompa Loompa van de Engelse uitgeverij. Het bleek ook enorm mee te vallen met de voorgenomen veranderingen. Ook ik heb daarin vorige week te snel geoordeeld en niet goed opgelet en me er niet goed in verdiept. Steeds meer Nederlanders keren terug van wintersport met serieus knieletsel. Na 2 coronajaren met weinig inspanning, weinig training, is het risico op blessures erg groot. Ze zakken gewoon door hun knieën. Ja, het is toch ook niet raar, mensen. Als je gaat, dan ga je 1 weekje per jaar. Thuis 25 kniebuigingen gedaan en een paar sprongetjes in het bos. Vervolgens ga je met je knieën opgetrokken, meer dan 12 uur opgevouwen in de auto naar een dorp op hoogte waar het zuurstofgehalte heel anders is. Je slaapt heel slecht, gaat 's morgens een half uur in de kou in de rij bij de lift staan. Zit 10 minuten stil in die koude stoeltjeslift. Komt boven, glijdt uit je stoeltje bovenaan een rode boekelpiste en denkt, zo, daar ga ik eens lekker vanaf. Knallen. Ja, dan kan het verkeerd aflopen. Zoals mijn trainer vroeger tegen mij zei vlak voor een wedstrijd. Peter, probeer tijdens de wedstrijd niet wat op trainen ook nooit is gelukt. Ja, soms moet je aan jezelf toegeven dat je iets nog niet kunt of dat je ergens te weinig van af weet. Stel, je gaat bijvoorbeeld aan een talkshowtafel zitten omdat je een nieuw liedje hebt en je weet verder helemaal niks van de gevolgen van de opkomst van China op de Nederlandse inflatie. Maar als het ter sprake komt, ga je wel mee zitten kletsen over dat het allemaal komt door links of rechts of omdat ze in Den Haag toch nooit luisteren. Ja, dan is de kans groot dat je uit je nek zit te lullen. Voorbeeld nog. Paris Hilton heeft haar familie pas een week na de geboorte van haar zoon laten weten dat ze moeder is geworden. Zelf kwam ze er ook pas 3 dagen na de bevalling achter. En de vader weet het nog steeds niet. Haar man wel, maar de vader niet. Kijk, dat weet ik allemaal natuurlijk helemaal niet, maar ik wil laten zien dat je zonder iets ergens af te weten toch gewoon kunt meepraten. En ik weet, dat moet ik gewoon niet doen. Dingen die mij heel logisch lijken. Ja, daar geef ik toe, ik weet er te weinig van. Unilever bijvoorbeeld. Omdat de grondstoffen duurder zijn geworden, hebben ze de prijzen voor hun producten enorm verhoogd. En mede daarom hebben ze de afgelopen jaar een topwinst geboekt van 8,3 miljard. Dat is echt een recordwinst. En daarom gaan ze komend jaar de prijzen nog meer verhogen. Ja, ik zou dan denken, als je 8,3 miljard euro winst maakt, dan had je die prijzen dus niet hoeven verhogen. En was de winstmarge altijd al belachelijk hoog en die kun je ze nu verlagen. Nou ja, ik weet ook niks van economie, hè, dus dan moet ik niet zulke domme dingen zeggen. In supermarkten blijven prijzen van bepaalde producten hetzelfde, maar zitten gewoon minder in de verpakking. Ik zou dan zeggen, jullie zetten, als er iets meer in een pak zit, vaak heel groot erop, 20% meer voor dezelfde prijs. Zet daar nu ook, als er minder in zit, heel groot erop, nu 20% minder voor dezelfde prijs. Ja, dat lijkt mij eerlijk, maar ja, ik heb er geen verstand van, dus ik moet daar mijn mond over houden. Politiek, ook zoiets. Er is een partij aan de macht en met die partij gaat van alles mis. Het ene schandaal na het andere en er wordt gelogen en gelachen en er komen rapporten die pijnlijk uitleggen waar die partij allemaal bij in gebreken is gebleven. Nou, het is allemaal niet best. Maar diezelfde partij staat wel het hoogst in de peilingen. Vind ik raar. Ik zou dan denken, nou, die partij is nu eventjes niet meer aan de beurt. Daar gaan we niet op stemmen. Maar ja, dat komt dus omdat ik er heel weinig van af weet. Vriend van mij, de ochtend voor de bekerwedstrijd van Utrecht tegen Spakenburg, zei tegen mij, oh, dat winnen ze met Utrecht zelfs als ze met z'n achter spelen. Ik zeg nog, nee, je moet niks zeggen over dingen waar je geen verstand van hebt, Valentijn. Nou, dan is de finale, wie is de mol? Mensen, je kunt helemaal niet weten wie de mol is. Ja, je kunt doen alsof je het weet, maar je weet het niet. Je kunt ook denken dat er aanwijzingen zitten in die programma's. Zijn er niet. Ik begreep dat zelfs de mol pas na alle opnames te horen kreeg of hij of zij de mol was. Ik zou dan zeggen, waarom weten wij als kijker niet van tevoren wie de mol is? Dan kunnen we heerlijk smullen van die slimme trucs van die mol. Maar ja, ik moet natuurlijk mijn mond houden, want ik weet er ook ontzettend weinig van. Veel vega-burgers zijn veel te zout, veel te vet, enorm ongezond. Ik zou zeggen, maar het is toch ook een beetje de bedoeling van een burger. Lekker zout, vet en ongezond. Als je iets gezonds wil eten, dan moet je geen burger nemen. Nou ja, laat ook maar. Ik weet daar gewoon niet zoveel van. Ik weet wel veel van dieren. Bij de Nord Stream explosies, je weet wel, die opgeblazen gasleiding in de Oostzee, zijn alle kleine zeezoogdieren binnen een straal van 1 kilometer gedood door de klap. En alle bruinvissen en zeehonden binnen een straal van 50 kilometer zijn doof geworden. Ze kunnen daarom niet communiceren. Ze horen namelijk niks. Nou, probeer jij maar iets met gebarentaal als je alleen vinnen en flappen hebt. Dat lukt niet. En zonder communicatie gaan ze dood. Ik herhaal die zin nog. Zonder communicatie gaan zij dood. Snap je? Als je niet eerst goed kunt luisteren en kijken, dan weet je het niet en dan stopt het. Wie wel overleven zijn dieren die op grote diepte leven. Wisten jullie dat een Groenlandse haai 500 jaar oud kan worden? Groenlandse haai, 500 jaar, dat is 5 keer Queen Elizabeth. Hoe doet die haai dat? Nou, 1. Hij zit vaak diep in de zee waar het voortdurend koud water is. Kortom, hij zoekt altijd de diepte. 2. Hij heeft geen mening over zaken waar hij niets van weet. En 3. Hij eet heel weinig vegaburgers. Nou, waarom vertel ik dit allemaal? Gisteren was het moederdag. Nee, niet schrikken. Je bent niks vergeten, maar gisteren, 2 maart, precies 2 jaar geleden, ging mijn moeder dood. Mm. Moeders worden namelijk geen 500 jaar. En ik zie gelijk voor me hoe dat ging, 2 jaar geleden. Mijn zus belde en ik wist nog voordat ze iets zei wat er aan de hand was. En ik reed naar het huis waar ik ben opgegroeid en daar zat ze. Half omgevallen, helemaal in haar eentje. Ik vroeg me af waarom ze niet op de alarmknop had gedrukt. Ze had een alarmknop, maar had ze niet gedaan. Was ze overvallen door de dood of had ze gedacht, ja, ik kan nu wel op die knop gaan drukken. Maar het is wel goed zo, ik heb er nu niks meer aan toe te voegen. Van de dingen die nu nog komen, daar weet ik gewoon te weinig van. Ja, ze was een klassieke moeder uit die generatie. Echt een oermoeder. Dus donkere huid, lichte ogen. Geleerd aan mij dat je vooral met alles tevreden moet zijn. Dat je niet zomaar opgeeft, dat je niet moet zeuren. En als iemand vraagt om te helpen, dat je dat moet doen. Want het is fijn als je iemand mag helpen. Hou altijd rekening met anderen en luister goed. En zoals ze zei, onthoud Peter, oordelen betekent je oor delen. Dus doe nou niet alsof je overal verstand van hebt. En jongen, altijd een schone onderbroek aan, want je weet nooit wat er kan gebeuren. In gedachten doe ik het kettingje met de alarmknop af bij haar. En ik doe het lintje in de orde van moederschap bij haar om. Van Peter. Met liefde. Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas 1 keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen. Was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon, dat ik weet dat jij bestaat. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas 1 keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Als ik jou zou vragen, drink jij wat van mij? Zou je dan lachen? Blijft het daarbij? Ik moet het toch proberen. Ik weet alleen niet hoe. Niet langer verlegen. Ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. Er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, een ander, sinds die ene lach. Ik geef me over, je hebt me. Verzetten heeft geen zin. Ik ben veranderd, een ander, en dit is pas het begin. Want je hebt niet in de gaten. Wat je allemaal met me doet, dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas 1 keer ontmoet en toen heb je mij misschien, ja, heel misschien niet eens gezien. Antrie Kameling met Toen ik je zag. Ja, ik zag eerder deze week zag ik al de film Toen ik je zag. En ik maak elke woensdag maak ik altijd de playlist voor dit programma om de muziek bij elkaar te zoeken. En als je dan dit weer hoort, ook in die film, ja, dan sta je daar wel even bij stil. Even nog de trailer van die film, Toen ik je zag. Praat wel met me. Sinds wanneer bepaal jij wat goed voor mij is? Als jij zo doorgaat, dan ga ik bij je weg. Het is zo erg om je zo bang te zien. van die man. Ik ga zorgen dat hij beter wordt. Nergens zorgen over maken. Ik wil nooit, nooit, nooit, nooit zonder jou. Ja, zeker een aanrader toen ik je zag over het leven van Anthony Kamerling en zijn uiteindelijke dood met Isa Hoes. We gaan het hebben over armoede in Suriname. 2 weken geleden gingen duizenden mensen de straat op in Paramaribo, de hoofdstad. Ze protesteerden tegen het beleid van de Surinaamse president Santokki en de enorme economische crisis waar Suriname op dit moment mee kampt. Het protest liep zelfs uit op rellen. Iwan Braaf is journalist in Paramaribo en ook hoofdredacteur vooral van de Ware Tijd. Hij is radiocollega. Jij trok, Iwan, afgelopen week de arme wijk in van Paramaribo. De lijn is slecht, heb ik begrepen, dus het geluid is niet zo goed, dus excuses daarvoor. Maar wat zag je in die wijken, Iwan, toen je daar op tocht ging? Dag Humberto, toch even een test. Je kan me horen? Ja, goed? Heel goed. Ik hoor je heel goed. Je klinkt alsof je in een grote badkamer staat, maar dat is niet erg. Oké, ja, heel jammer. Ik had toch eventjes wat anders moeten meenemen hiervoor. Ik trok de wijk in en wat zag ik? Ik dacht dat ik op de hoogte was hoe erg het was met de armoede in Suriname. Want je kent verhalen van kinderen die zonder brood naar school gaan en dergelijke. Maar na die interviews dacht ik van, ik was nog wel redelijk naïef hoe erg het was met de situatie. Niet alleen kinderen die zonder brood naar school gaan, maar ook werkende mensen die gewoon halverwege de maand geen geld hebben om te ontbijten. En een situatie waarbij mensen nasi tussen aanhalingstekens, dat is gebakken rijst, niet alleen siu, zout en magie eten de hele week zonder groenten. Dat is het verhaal. Wat zag je? Wat bedoel, kijk, ik ben de afgelopen maanden natuurlijk een paar keer in Suriname geweest en ik zag dat die koers enorm omhoog ging. Dus je kreeg steeds minder SRD voor je euro eigenlijk. Het was minder waard. Hoe zijn de kosten bijvoorbeeld voor jou de afgelopen maanden opgelopen? Voor mijzelf? Ja, want jij merkt het natuurlijk ook. Ja, dat gaat heel hard. De koers stijgt nog steeds. Nou ja, ik heb onlangs mijn salaris gehad deze week of eergisteren. Het gaat met duizenden tegelijk. Toevallig heb ik wat kosten die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, mijn brillengaas kostte me 5000 SRD. Mijn autoverzekering kost me straks 2500 SRD. Mijn telefoonrekening, die was ooit ongeveer 1000 SRD, is nu 2,5. Geen verandering van belgedrag of internetgedrag. Gewoon puur op basis van de koers die stijgt. En dan mag ik nog blij zijn dat ik die pijn kan voelen. Want anderen hebben niet eens het geld om die pijn te kunnen voelen. Dus die kosten gaan soms 2, 3, 4 keer omhoog? Ja, bijvoorbeeld de telefoonkosten, dat is onvoorstelbaar. Ik weet heel zeker, het gaat allemaal zo hard, je houdt het misschien niet bij. Maar zeker nog een klein jaar geleden waren mijn telefoonkosten bijvoorbeeld rond de 1000 SRD. Dat is nu 2,5. Kijk, jij schrijft in Trouw deze week de uitgaven van Radeshta Finici en Vanity Asodanu. Twee vrouwen die sprak voor maandelijkse lasten en dagelijks levensonderhoud zijn afgelopen jaren vertienvoudigd. Vertienvoudigd. Is dat echt puur die crisis? Ja, absoluut. En ik kan het staven, want ik heb toevallig een valutahuur. Ik zal het wel even niet noemen. Die is nu 10 keer hoger dan enkele jaren geleden. Vanwege sinds de overname van deze regering. Natuurlijk moest men devalueren. Het is allemaal de schuld van Santokki. Maar nu worden prijzen losgelaten, de koers wordt losgelaten. Ja, dan moeten we voor alles 10 keer meer betalen waar valuta tegenover staat. Nou heeft de regering Santokki beloofd om met name die kwetsbare burgers vanaf dit jaar meer te gaan ondersteunen. Met kosten in elektriciteit, medische zorg, water, voeding. Maar tegelijkertijd gaat ook subsidie van de benzine eraf. Hoe moet ik dat zien? Ja, het IMF stelt dus eis van geen subsidies meer op brandstof en nutsvoorzieningen. Dat moet afgebouwd worden. Dus we moeten nu reële prijzen betalen voor dat soort zaken. Gecombineerd met die koersontwikkeling. Maar het IMF ook gezegd, begin met een sociaal programma, want we willen geen sociale onrust. Maar de regering loopt op dat vlak hartstikke achter. Deels ook omdat men geen uitvoeringscapaciteit heeft. Dus ook wel iets wat belangrijk is. Het land leidt ook onder een brain drain. Dus ja, zaken lopen achter. Dus het sociaal programma is nog niet begonnen, terwijl de bezuinigingen al keihard aan de gang zijn. Ik zag een speech van Santokki waarin hij eigenlijk de olieindustrie opriep om snel met exploitatie te beginnen, omdat Suriname het geld nodig heeft. Er is recentelijk veel olie gevonden, hè, voor de kust van Suriname. Met name het Franse bedrijf Total, volgens mij zit daar ook onder andere in, ook in Frans-Guyana. De kans dat dat gaat gebeuren, hoe groot is dat? Want hij wil dus heel graag die oliedollars hebben, maar hoe groot is de kans dat hij die versneld krijgt? Nou ja, laatst was weer een bericht in het nieuws dat men pas mede juli aan een aantal boringen gaat beginnen. En ik las uit dat het weer uitstel betekent van die financial investing decision. Dus dat men eigenlijk gaat beginnen met de productie van die olie. Maar sowieso is het een beetje een loze kreet van meneer van de president. Want als we alles wel op tijd zijn begonnen, er zou niet... Ja, misschien pas tegen 2027 zou de eerste olie omhoog komen. Dus het is een beetje raar dat hij zich daarop gebaseerd heeft. Hij heeft gewoon niet geluisterd naar andere adviezen waar je het geld kan halen bij de rijkeren in de goudsector. Waarin zijn vicepresident Ronnie Brunswijk dik in zit. En ook zijn achterban natuurlijk. En ook, er is Suriname kent geen vermogensbelasting of nauwelijks daarvan. Of ontroerengoedbelasting. Ja, en die mensen worden allemaal ontzien. En men zegt, als je dat allemaal goed doet, dan heb je niet eens IMF nodig. Of het waar is, weet ik niet. Maar het zal wel heel veel schelen. Dat is één ding wat zeker is. In hoeverre gaan dan die opstanden van 2 weken geleden... in hoeverre gaan die opstanden dan iets veranderen in het land? Ja, ze hebben niet veel veranderd. Ik denk dat iedereen wel geschrokken is. Vooral dat je ziet toch, nou ja, we zijn niet heel ver van... toestanden zoals Haiti, hè, dat mensen gaan plunderen. Maar ook dat, ik heb zelf gezien filmpjes waarbij een Chinese ondernemer door een groep mensen echt geplukt is van zijn goud. Omdat hij dacht het nog even op tijd in veiligheid te brengen. Mensen zijn dus ook lijfelijk aangevallen. Ja, het heeft veel blootgelegd, maar ook dat we qua veiligheid heel kwetsbaar zijn. Maar ik denk nu, ja, of het de laatste weet ik niet, maar... Iedereen is nu, de regering zit nu al in van, hé, je moet nu wel gaan luisteren naar de mensen. Je moet uit een ander vaatje gaan tappen. Nou ben je hoofdredacteur van de Ware Tijd. Worden jullie iets in de weg gelegd? Worden jullie gehinderd in wat jullie kunnen schrijven hierover, over deze situatie? Toevallig ben ik bij 1 januari geen hoofdredacteur meer, maar ik ben nog steeds betrokken bij de Ware Tijd. Maar ik kan die vraag nog steeds beantwoorden. Nee, we worden totaal niet gehinderd. Dat hoor je wel eens vaker, dat wij gehinderd zouden worden in ons werk. Dat is niet zo. In Suriname kan je schrijven, zeggen wat je wil. Maar het natuurlijk gaat vooral om hoe bereikbaar is die informatie die je zoekt. Ja, er worden wel eens persconferenties geschouden. Het zijn meer monologen. En er mogen vragen gesteld worden, maar er is geen ruimte voor een kruisgesprek. Dus echt effectief zijn die persconferenties dan niet. Maar nogmaals, ik denk dat journalisten wel vrij werk kunnen doen. Maar het wordt niet makkelijk gemaakt om dat openbaarheid van bestuur van de grond te krijgen. Die transparantie. Dankjewel. Ivan Brave vanuit Paramaribo. Oh. Is it foul day? Day night put in me one see, baby. Foul day. Is it foul day? My is if I away. So look on attack it like one baby. See them die. Yeah. That's a man a be for seka. Baby, now you now for see face. Time she them wicked. That be so you me up on look ya gone at it. Look if you bo. Because I want to see you. Me na puti yanga tasa mameti. Beki lesi peki. Kadu se fisa takine jai ni de beki. Kem de you want teko. No iti me wala si yo. Pika you moi, you moi, you moi, you moi. Wadu su tonga ntangi fi. Pika mi bela si na you wan besa pu mi na pasi. Beki li biki yanga wan wan bi. Deshi faudea. Dei na ipu di me wan shi baby. Faudea. Deshi faudea. My shifa ye gwe ya. So look on attack it like one baby. You don't die ya. That's a man a be fuseka. Baby na fele. A mea e so dati. Mi olo bi so langa di mwe naki. Fude tai gi pito e mi. De koli o ho di o kimi. Fi be sasi. Bo chai ni mbo fwati. Ya po ima gadu sabi. Dai bi o si. Sa mi e figi. Now I'm some love you mommy. Then I miss it, and I'm mommy. That miss in a paddle. Come here, fix come, baby. This is Faudea. Day night, put in me, I want see, baby. Faudea. My si fire way. So no gonna attack it like one baby. See the day. That's a man a beef who seeka. They want one, they want pass it. Bisha farma wodo. Umusudo. Akosom kain bala timo waka dingi watada usidombo. Umusubo. Luku yamdo. Baby take give me sign one more. Sama na ode fubali me. Amoite musu teke mfuto. Pika yu moi, yu moi, yu moi, yu moi. Wadusu tonga ntange fi. Pika mi belasi na yu wambe sapu mina pasi. Miki gadugi yanga de Gandhi. Ishi faudea. Day na ipuri na wanshi baby. Faudea. Ishi faudea. Faudea. Ma ishi faedwea. So lugu na ataki dai kwam baby. Kenny B en Kater Karma met Foundea. Dit is het eerste uur van Humberto. We zijn er straks weer nog een uur. Dank, Guido van der Garde. Peter Heerschop, jij. Waar ga je naartoe eigenlijk, Peter, straks? Je hebt altijd van die optredens, toch? Nee, vandaag niet. Echt waar? Nee, ik ga me voorbereiden op... ik ga morgenavond naar de televisieshow van Humberto. Dat is waar ook, ja. Dat klopt. En straks, Geert-Jan Knoops over de geruchtmakende moordzaak rondom de Zes van Breda. En natuurlijk... Arjan Dwarshuis en hij neemt iemand mee vandaag. NPO Radio 1. In 2030 zou niemand meer dakloos moeten zijn. Wat we eigenlijk proberen te bieden is een dak boven het hoofd. Ik ben hard op zoek naar een woonplek. Maar er zijn te weinig betaalbare woningen. Weet je, ik reageer dagelijks. Ondertussen kunnen mensen niet terecht in de daklozenopvang. Wat de gemeente nu doet is echt onmenselijk. Huisgezocht. De gemeente zegt gewoon nee, ik krijg geen woning. Zondagavond om 7 uur. Op NPO Radio 1. Bij KRO en CRV in Pointer. Wie luistert... weet meer. Ster. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. In 2013 werd Max Magazine opgericht. Nu, precies 10 jaar later, is Max Magazine het grootste weekblad van Nederland. Doe daarom mee met ons prijzenfestival. Activeer de code en win 1 van de 1000 cadeaus. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. En win 1 van de 1000 prijzen. NPO Radio 1. Humberto Tan. Geert-Jan Knoops wil de moordzaak rond de Zes van Breda heropenen. De zes zouden volgens hem namelijk onterecht zijn veroordeeld. En Michael Bergen schreef een boek over haar bijzondere tante Betty. Een verzetsvrouw uit Suriname in Amsterdam. Maar nu eerst het NOS Journaal. Katrien Straatman. De kansspelautoriteit heeft 5 illegale goksites een boete opgelegd van in totaal 26 miljoen euro. De sites hadden geen vergunning, waardoor spelers niet zijn verzekerd van eerlijk spel. De boetes zijn gebaseerd op de omzet die de goksites in Nederland hebben behaald. De hoogste boete was voor het bedrijf N1 Interactive. Die moet 13 miljoen euro betalen. Nadat de boetes eind december aan de aanbieders al bekendgemaakt waren, vroegen die aan de rechter om ze niet openbaar te maken. De rechter heeft die verzoeken afgewezen. De KLM en 4 andere luchtvaartmaatschappijen slepen samen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze zijn het niet eens met de krimp van Schiphol die de overheid heeft aangekondigd voor volgend jaar. Vanwege geluidsoverlast en milieuvervuiling moet de luchthaven van maximaal 500.000 vluchten per jaar naar 440.000, zegt verslaggever Lisa Schallenberg. KLM voert de meerderheid van de vluchten uit op Schiphol. Dus als Schiphol moet krimpen, dan heeft dat grote gevolgen voor KLM. Dus het belang voor hen is ook heel erg groot om dat niet door te laten gaan. Nou, met praten kwamen ze er niet, dus doen ze het nu zo, via de rechter, met steun van andere luchtvaartmaatschappijen. De bedrijven vinden dat er niet is gekeken naar alternatieven. Zij denken dat het mogelijk is om hetzelfde aantal vluchten uit te voeren met minder geluidsoverlast en minder CO2-uitstoot. Het OM eist 2 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes vanwege zware mishandeling. Promes stak in 2020 zijn neef op een familiefeest in de knie. Poging tot doodslag, waarvoor Promes ook was aangeklaagd, kan volgens het OM niet worden bewezen. Op de A2 bij Vught is vanochtend een wolf doodgereden. Voorbijgangers zagen het dier liggen en melden dat bij de politie. Bij de Wageningen Universiteit wordt het DNA-materiaal van de wolf onderzocht om te kijken waar die vandaan komt. En er zijn dit keer bij de Provinciale Statenverkiezingen meer stemlokalen voor slechtzienden en blinden. Bij die stembureaus kunnen visueel beperkten met hulpmiddelen hun stem uitbrengen. Zo krijgen ze via een koptelefoon te horen welke partijen en welke kandidaten er op de lijst staan. De politie heeft verdachten in het vizier voor de grote sieradenroof op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht juni vorig jaar. Ze zouden afkomstig zijn uit de Balkanlanden. Volgens de politie is een van de sieraden inmiddels teruggevonden. Het gaat niet om het duurste stuk dat werd buitgemaakt. Een gele diamant die 27 miljoen euro waard zou zijn. 4 mannen sloegen op de kunstbeurs de vitrines met kostbare juwelen kapot. Omstanders werden met wapens op afstand gehouden. Voor de gouden tip werd een beloning van een 500.000 euro uitgeloofd. In Belarus is een bekende mensenrechtenactivist veroordeeld tot 10 jaar cel. Aljes Biliajatski won vorig jaar samen met 2 organisaties uit Oekraïne en Rusland de Nobelprijs voor de Vrede. Hij zit al langer vast, officieel vanwege belastingontduiking, maar algemeen wordt aangenomen dat hij om politieke redenen werd opgepakt, zegt buitenlandredacteur Franka Hummels. Maar dat zijn drogredenen eigenlijk van het Openbaar Ministerie en de rechter. De echte reden is natuurlijk dat ze helemaal niets moeten hebben van het mensenrechtenwerk dat hij en zijn collega's doen. Het bijstaan van andere politiek gevangenen. Ja, en daarvoor zaten ze dus al sinds juli 2011 vast. En nu hebben ze verschillende straffen gekregen. Biliatsky richtte in 1996 een mensenrechtencentrum Viasna op dat politieke gevangenen in Belarus ondersteunt. Vermoed wordt dat er in dat land inmiddels zo'n 1500 activisten vastzitten. Het weer nog. Wolken, maar in het noorden ook nu en dan wat zon bij een graad of 8. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt het kwik tot ongeveer 2 graden. Morgenochtend valt er verspreid over het land wat lichte regen. In de middag meest droog bij een graad of 7. De ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is het oponthoud 25 minuten tussen Ippenburg en Den Hoorn. Er is 1 rijstrook dicht. Je kunt beter rijden richting Rotterdam via de A13. Op de A16 heb je 3 kwartier vertraging door een ongeluk van Antwerpen naar Breda bij knooppunt Galder. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A27 van Utrecht naar Almere is bij Huizen een vrachtwagen gekanteld. Daar heb je nu een kwartier tijdverlies. Ook daar is een rijstrook dicht en er moet heel veel worden opgeruimd. Het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. Je kunt ook omrijden via de A1 en de A6. En in Noord-Holland is de N9 van Alkmaar naar Den Helder dicht. Dat is tussen Petten en de afrit Schagerbrug. Het komt er ook door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is dus helemaal afgesloten. En je kunt omrijden vanuit Alkmaar via de N245. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Hoe bewaken politici de balans tussen werk en privé? Zeker in verkiezingstijd, waar we nu in leven natuurlijk. Harmen van der Veen spreekt de volkvertegenwoordigers erover in zijn podcast De Binnenkamer. En Michal Bergen schreef een boek over haar bijzondere tante Betty, een relatief onbekende Surinaamse verzetsheldin in de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam. En natuurlijk gaan we het zoals elke vrijdag hebben over de vogels van vogelkoning Arjan Dwarshuis. En vandaag heeft hij zijn maat meegenomen. Straks vertel ik wie die maat is. Maar we gaan het eerst hebben over Quincy Promes. Radio tot 4 uur. Want de voetballer kan een onvoorwaardelijke celstraf krijgen voor het in het been steken van zijn neef op een familiefeest in 2020. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 24 maanden cel tegen de oud-Ajaxiet en Oranje International. Promes was zelf niet bij de rechtszaak aanwezig, werd ook niet verwacht. Hij speelt tegenwoordig namelijk in Rusland voor Spartak Moskou. Robert Malevich is de advocaat van Promes. Die reageert op de hoogte van de eis. Ik vind het een hele forse eis. Vooral omdat wij om een vrijspraak hebben gevraagd. Daar zegt het Openbaar Ministerie. Het is duidelijk komen vast te staan dat de heer Promes heeft gestoken. Komt uit de verklaringen van de getuigen. Wat is uw reactie daarop? Ja, wat ons betreft is het beeld juist niet heel helder. De verklaringen gaan eigenlijk alle kanten op. Waardoor je uiteindelijk niet goed kunt vaststellen wie nu die verwonding bij die aangever heeft veroorzaakt. En we hebben natuurlijk ons een beetje technisch verhaal, maar toch gezegd dat een heel groot deel van de TAP-gesprekken helemaal niet gebruikt mag worden voor het bewijs. Omdat die uit een onderzoek komen waar wij de vinger niet achter kunnen krijgen. Ja, de TAP-gesprekken, daar ja, geeft hij eigenlijk aan. Ik heb gestoken, ik heb het gedaan. Waarom zegt u dan dat het niet gebruikt mag worden? Ja, het is een beetje alsof je, om in de voetballerij te blijven, als je een buitenspel doelpunt maakt, kan je wel zeggen het was een hele mooie goal en het was een prachtig voorzet. Maar het is buitenspel, dus dat bewijs mag überhaupt niet gebruikt worden om enige rol te spelen. Dus om TAP's komen te zeggen, hé, daar zit wat in wat belastend voor hem is. Daar kom je helemaal niet aan toe. De TAP's komen uit een ander onderzoek. En u zegt dan mag het niet gebruikt worden in deze zaak? Nee, dat is een iets langer verhaal ligt er aan de grondslag. Daar zijn procedures voor wanneer dat wel mag. Die zijn in deze zaak niet gevolgd. En het tweede punt is dat je uiteindelijk als je dan bewijs presenteert, terwijl je eerst bewijs hebt afgeschermd, dat je dan daarna alle openheid van zaken moet geven. En dat is ook in deze zaak niet gebeurd, omdat er twee onderzoeken naast elkaar zijn geplaatst. Nou, heeft hij ook appjes gestuurd. Heel stoer, die nacht nog. Ik heb hem neergestoken. Nou, dat laatste heeft hij dus niet gezegd. Hij heeft wel over schadevergoeding gesproken. Over dat hij soldatenneef is. Dat de eer in de familie zou zijn hersteld. Meer als een soort van grootspraak en omstandigheden. Maar nooit over zijn rol bij het incident. Dus ook dat geeft geen uitsluitsel. Was hij dronken toen? Nou, ik heb gezien dat hij een behoorlijk bakje op had. Tenminste, niet gezien, maar wel de TAPS beluisterd. En toen hoorde ik dat wel, ja. Openbaar ministerie komt dan niet poging tot moord, poging tot doodslag, maar zware mishandeling. En komt dan op tot die 24 maanden. Vindt u dat een normale eis? Ik vind het een hele forse eis. En ik heb een lijst aan jurisprudentie doorgegeven waarin het letsel ook fors lijkt. Of waarin de handelingen ook fors lijken. Wordt ook gestoken, werd in de rug gestoken, et cetera. Ja, daar kwam je tot werkstraf en geldboetes. Dus de 24 maanden de cel in, vindt u niet terecht? Heel kort, nee. Robert Malevich is de advocaat van Quincy Promes in gesprek met NOS-verslaggever Mark Hamer. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is tot 4 uur. When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the inside, in the city with a sun all set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away. queen. And we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly we're 10-23 and we got pressure for taking our life more seriously. We got our dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we'd ride, through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want, drive down to the coast, jump in the sea, just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our mind to it. Take your old life and you put a line through it. Love is yours if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, it's starting to taste. Start a new life together in a different place. Know that love is how all these ideas came to be. So baby, run out. Khalid, Halsey, Benny Blanco. En dat is de titel van de plaat, East Side, op NPO Radio 1. Ja, we gaan het hebben over de Zes van Breda. Dat is een geruchtmakende zaak, want er komt een nieuw sporenonderzoek in die moordzaak rondom die zes. Als op zondagmorgen, de 4e juli, de eerste personeelsleden van een Chinees restaurant in Breda de zaak binnenkomen, dan doen ze in de keuken een gruwelijke ontdekking. Drie mannen en drie vrouwen die werden veroordeeld voor de moord op de eigenaresse van een Chinees restaurant. Er is geen snipper technisch bewijsmateriaal. Veroordeeld op basis van valse bekentenissen. De kans is groot dat dit de Zes van Breda is overkomen. Er was bewijs dit en er was bewijs dat. En als ik het zou vertellen, dan kon ik naar huis. Als de rechtbank en het hof de zaak serieus bestudeerd hadden, dan had ze echt als een klap in het gezicht moeten zien dat deze bekentenis echt nergens op sloeg. En was dat bewijs er uit de mond van de anderen dan? Achteraf gebleken? Nee. De Zes van Breda, dat zijn dus drie mannen en drie vrouwen veroordeeld voor de roofmoord op oma Tok. Ze werd in 1993 doodgevonden op de keukenvloer van een Chinees restaurant, Peacock in Breda, waar haar zoon eigenaar van was. Het slachtoffer werd gewurgd. Haar juwelen werden meegenomen en werd een gokkast ook nog eens leeggehaald. En de zes verdachten waren destijds tussen de 17 en de 20 jaar oud en werden in 1994 veroordeeld. In 2012 werd de zaak helemaal opnieuw gedaan met hetzelfde eindresultaat. De verdachten gingen nog in cassatie, dat betekent naar de Hoge Raad, maar die bepaalde dat de zaak wel degelijk juist was gevoerd. Geert-Jan Knoops was destijds advocaat van drie van de veroordeelden. En op verzoek van hem en advocaat Carrie Knoops-Hamburger komt er dus nu een nieuw sporenonderzoek. Lange inleiding, meneer Knoops. Maar even naar het begin van de zaak. Die mensen zijn destijds in beeld gekomen. Op welke manier zijn die verdachten in beeld gekomen toen? Er was in Breda een groep jongeren die nogal veel last veroorzaakte in visie van de politie. En dat is eigenlijk heel kort gezegd de reden geweest dat die groep in beeld is gekomen. En uiteindelijk zijn de drie dames, dames die waren toen nog, wat u terecht zegt, op hele jonge leeftijd, die hebben onder grote druk verklaard dat zij met de drie jongens de overval hadden gepleegd, met alle gevolgen van dien. En zo is die zaak eigenlijk aan het rollen geraakt. En nu vraagt u om nieuw sporenonderzoek. Terwijl de mensen in kwestie, de zes verdachten, hebben hun straf al uitgezeten. Waarom dan toch nog dat nieuw onderzoek? Nou, het is zo dat, en dat is vrij bijzonder, dat het Nederlands Forensisch Instituut, het onderzoeksinstituut van de overheid, zelf ook tot de conclusie kwam in 2019, toen wij met het NFI om de tafel hebben gezeten, en ook met het OM om te kijken of er toch nog niet alsnog nieuw onderzoek kon plaatsvinden. Dat NFI heeft zelf in 2021 een nieuw rapport geschreven. En in dat rapport worden openingen geboden voor dit nieuwe onderzoek op grond van nieuwe forensisch-technische aspecten. Ook omdat de techniek voort is geschreden, DNA-onderzoek. Vervolgens hebben wij in 2021 dat verzoek gekregen van het NFI. Dat is in 2022 naar de Hoge Raad gegaan. Want als de procureur-generaal, en die heeft dus nu advies ingewonnen van een adviescommissie. En die commissie, bestaande uit deskundigen, is van oordeel dat ook gelet op de... op het feit dat in deze zaak altijd twijfel is blijven bestaan bij de schuld van deze zes, dit onderzoek van belang is. Hoe komt het dat er twijfel was en altijd iets geweest bij deze zaak? Die twijfel is er altijd geweest omdat in de theorie van het OM zouden er dan sowieso sporen moeten zijn nagelaten, achtergelaten. Er is in deze zaak nimmer enig spoor gevonden van deze mensen, behalve dat dus die bekentenissen bestonden. En het frappante is dus dat de Hoge Raad die zaak heeft heropend, want u terecht zei in 2012, ook op grond van twee getuigen die in de nacht voor het restaurant hebben gezeten in een bushokje en in die nacht niet rond dat tijdstip zes mensen naar binnen hebben zien gaan in het restaurant. Dat vergrootte de twijfel. Maar het ontbreken van ieder sporenmateriaal, wat anders voor de hand had gelegen dat er toch iets op die, in dat restaurant zou zijn gevonden, wat op de mensen zou zijn terug te voeren, dat versterkte de twijfel. Ook gerechtsdeskundigen, we denken aan professor Van Koppen en andere deskundigen die deze zaak hebben beoordeeld, die ook bij het Hof hebben verklaard hierover, waren van mening dat de bekentenissen vals waren. Het Hof heeft uiteindelijk helaas in 2015, toen de zaak opnieuw werd beoordeeld, toch gevonden dat onvoldoende kwam vast te staan. De pech die wij als verdediging hadden is dat die verhoren destijds niet op band zijn opgenomen. Dus dat betekent dat we het moesten hebben van de verklaringen van de toenmalige verdachte zelf, die hebben uitgelegd wat er precies allemaal gebeurd is. Ook rapportages. Maar de twijfel is altijd blijven bestaan. En ook als je het advies leest van de adviescommissie bij de Hoge Raad, de zogenaamde ACAS, dan wordt dat ook onderkend. En dat is ook één reden waarom men zegt, we moeten er alles aan doen dat hier geen enkele twijfel mag blijven bestaan dat dit inderdaad wel of niet de daders zijn. Als er zoveel twijfel was, hè, ook al vanaf het begin, ik verbaas me er een beetje over. Want je zou denken vanuit een goed vertrouwen dat men gaat voor waarheidsvinding. Ja. En niet voor per se veroordeling. Men wil weten wat er per se is gebeurd. Want als deze zes het niet zijn, dan is het dus nog een ander. Ja, klopt. Nou, het hele interessante is, er is een DNA-profiel gevonden uit een bloeddruppel die vlakbij het lichaam van slachtoffer was, een lach. En dat DNA-profiel bleek van, werd gerelateerd aan een Aziatisch Oosters persoon. Ja. En daarvan hebben deskundigen gezegd, ja, dat is ontlastend, want als er zo dicht bij het slachtoffer zo'n bloedspoor wordt gevonden, niet gerelateerd aan deze zes mensen, dan is dat ontlastend bewijs. Het Hof heeft in 2015, toen men de veroordeling in stand liet na de heropening, gemeend dat dat een toevallig spoor was. Het Hof zei, we vinden niet aannemelijk dat dat bloedspoor gerelateerd is aan het delict. En daar is altijd heel veel discussie over gebleven. Nu wil het NFI, dus met de nieuwe forensische opsporingsmethodes en ook nieuw DNA-onderzoek, want het DNA-onderzoek in deze zaak dateert al meer van 12 jaar geleden, gaat het NFI proberen om met verfijnde technieken nog meer DNA in beeld te krijgen, zodat wellicht daar buiten komt dat ook de andere sporen die daar zijn aangetroffen allemaal andere DNA-profielen hebben, of misschien wel hetzelfde DNA-profiel van het bloedspoor. En als dat het geval is, ja, dan kun je niet ontkennen dat dat bloedspoor inderdaad een daderspoor was, gerelateerd was aan het delict. En dan zouden deze zes mensen vrijuit moeten gaan. Aan welke casus trekt u zich op? Ik bedoel, met andere woorden, is er een casus uit het verleden waar je een vergelijkbare situatie ziet, waar je een veroordeelde hebt, waar die na 20, soms 30 jaar uiteindelijk zijn vrijgepleit? Op dit moment is er nog niet zo'n casus, want u weet van de Arnhemse villa-moord die wij ook behandelen. Althans, we hebben in die zaak ook een veroordeelde. Daar gaat het om 9 mannen die mogelijk onterecht zijn veroordeeld, waarvan er 2 bekend zouden hebben. Daar heeft de Hoge Raad vorig jaar ook de heropening afgewezen. Verder is er niet een vergelijkbare zaak die door de Hoge Raad inmiddels is heropend en dat geleid zou hebben tot vrijspraak. In de stad van Breda is de Hoge Raad natuurlijk al de zaak heropend in 2012. Ja. En nu gaan we voor de tweede keer hopelijk terug naar de Hoge Raad, afhankelijk natuurlijk van of het NFI met met nieuwe onderzoeksbevindingen gaat komen. Dat maakt het ook al bijzonder. Dat je in een zaak dus teruggaat naar de Hoge Raad met een nieuw heropeningsverzoek. Maar we kunnen zeker zeggen dat dit voor Nederland vrij uniek is. Dank u wel, advocaat Geert-Jan Knoops. Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij, en de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. Kom bij me zitten, sla je arm om me heen en hou me stevig. Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij, en de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. Van Dick Hout. De band bestaat volgend jaar 30 jaar. Dit was hun eerste single en meteen een knaller van een hit. Stil in mei. Nog maar 12 dagen en dan is het woensdag 15 maart... de dag dat we naar de stembus mogen om te stemmen... voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Niet alleen voor de kiezer is dat uiteraard spannend... maar des te meer voor politici zelf. Want hun leven kan na de uitslag wel eens flink op de kop komen te staan. Hoe verdeel je werk en privé als je een druk bezet politicus bent... en waarom doe je überhaupt dat werk? Ondanks de druk bijvoorbeeld van ons, van media of van kiezers... die erbij komt kijken. Dat vraagt Harmen van der Veen zich af in zijn podcast... De Binnenkamer, waarin hij politici thuis interviewt over hun drive en de keerzijdes van de politiek. Deze podcast, wat was jou de trigger? De trigger was ooit Ewart van der Laan, die de burgemeester van Amsterdam het hofnarretjeszaak had. Dat verkrachting van baby's door een crashleider. Robert M. Robert M. Ik was journalist, verslaggever, toen nog van Radio Noord-Holland, later BNR. De quotes. Maar ik zag hem ook naar het stadhuis toe fietsen met een kinderzitje achterop. Mm. En ik was toen zo erg bezig met wat hem nou echt zou... hoe hij daar thuis over na zou denken. Hoe hij naar zijn eigen kinderen kijkt. Zoals ik. Ik had dan ook een peutertje. Wat doet dat met jou als mens? Dus dan sta je daar de bestuurder uit te hangen. Je doet wat je moet doen. Je bent burgemeester, gedraag je daarnaar. En ik ben journalist, gedraag je daarnaar. En je speelt eigenlijk een soort rollenspel. Iedereen kent zijn rol, inderdaad. Precies. Het is een rollenspel wat goed is voor de media... wat goed is voor jouw programma, wat goed is voor de informatie... en ook onze plicht. Maar hij gaat naar huis, ik ga naar huis. En ik dacht, ik heb eigenlijk de echte vraag niet gesteld. Van hoe gaat het met u, jou? Wat vind jij ervan? Dat is ook belangrijk voor mensen in de stad. Nou, hij wilde daar niet aan. Hij is ook een beetje een ouderwetse man wat dat betreft. Nou, ik ben langzaam doorgegaan in de jaren. En ik bleef maar dat rollenspel opvoeren samen met de politici. Misschien moeten we daarbij vertellen. Ja. Die tweede rol van vader of moeder. Die interesseert je, denk ik, is een aanname van mij, Harmen. Je mag het bevestigen of ontkennen. Is denk ik zo interessant, want jouw vrouw is Marjolein Moorman, politica in Amsterdam. Ja. Dus jij kent beide rollen, die van journalist en die van echtgenoot. Precies, dus ik ben thuis, ben ik man, vader, geliefde. Ja. Zij ook. Maar als we de deur uitgaan, doen we ons harnas eigenlijk aan. Ons outfit, zullen we maar zeggen. Dus zij verlaten ook heel vaak de keuken. En dan denk ik, nou ja, de gevechtskleding, de arena. Mooie hakken, keurig in de krul. En ze doet haar functie als wethouder. Heel belangrijk. Maar ik blijf achter met het idee, ja, thuis zie ik hele andere dingen. Dat je doodmoe bent, dat je benauwd bent, dat je aangevallen voelt wat onterecht is. En ik ben dus daar dan getuige van. En ik denk, dat hebben ze allemaal, die politici. En ze verdienen dus eigenlijk die andere kant, dat ze die ook mogen tonen. Dus ben je vermoeid, en ben je verdrietig, en die ben je angstig. Jij. Ik probeer inderdaad, dus ik ben af van dat snelle op gymschoenen nieuws halen. Ben ik naar ademhalen, tot rust komen, microfoon aan, podcast is daar ideaal voor. Maar bij hen thuis. Dus ik probeer ook de veiligheid in hun eigen keuken te creëren die ik thuis heb. Nou heb jij een aantal fragmenten meegenomen. Laten we eerst gaan luisteren naar Annabel Nanninga. Wat ze zegt over in haar eigen keuken dus. Dat is ook een beetje uit noodzaak natuurlijk zo gegaan. Maar de komende statenverkiezingen kom ik niet terug in de staten van Noord-Holland. We hebben daar met name in Noord-Holland en Zuid-Holland echt veel aanmeldingen gehad. Veel goede mensen. Dus daar stop ik mee. Je bent dus raadslid, statenlid, Eerste Kamerlid. Ja. En een partij opgericht. Ja. En je hebt een jong gekregen, kindje. Ja. Er zijn er mensen die voor minder omvallen. Hoe doe jij dat? Ik ben niet zo onvallig. Nee, ik ben een onmatig mens. Dus ik doe altijd alles veel en groot. Ik vroeg me af, hè, want ik heb ook geluisterd. Is het eigenlijk ook vragen die je aan jezelf stelt? Omdat je eigenlijk in diezelfde situatie zit. Dit is een en al zelfonderzoek. Ja, hè? Ja, want dat is uiteindelijk de beste zoekvraag waarmee ik eindig. En elke keer weer begin. Dat is namelijk, waarom doe jij wat je doet? En welke prijs ben je bereid te betalen? Dat is omdat ik... ben dus als de man van, zie ik de offers die mijn vrouw pleegt, brengt... die ten koste gaan van, nou ja, ook het gezin, de tijd samen... en ook wel een beetje van nou ja, hoe af en toe de vlag erbij hangt. Nou ja, of een keuze die Sylvana Simons maakt... om in deze tijd bijvoorbeeld geen partner te hebben. Ik moet zeggen, dat zeg ik altijd, aan liefde heb ik dus geen gebrek... Ja, intimiteit is toch ook belangrijk? Ik bedoel, Als er iemand is om mee intiem te zijn, dan is het heel fijn. Maar als er niemand is om mee intiem te zijn... dan heeft het ook weinig zin om op de bank te zitten En te zeggen, had ik maar, kon ik maar. Want het is, ik moet er wel bij zeggen, het is ook een keuze. Hè? Ik zou het jammer vinden als mensen achterbleven met de indruk dat het voor mij moeilijk is om eraan te komen. Dat is het niet. Het staat op een waakvlammetje. Het is een keuze. Ik focus me op wat ik op dit moment aan het doen ben. En in mijn geval, ik heb volwassen kinderen. Ik heb een kleinkind. Ik heb niet de behoefte om huisje, boompje, beestje. Het is opvallend dat ze zo openhartig is. Ja, dat is ook jouw kwaliteit. Maar dat komt omdat ik haar ook mijn kwetsbaarheid toon. Ah. En ik ben zo'n man die zo'n vrouw heeft. Ik gun haar eigenlijk een man zoals ik. Zonder dat klinkt niet heel bescheiden, Harm. Absoluut niet. Maar ik weet welke prijs een partner moet betalen. Wat is de prijs? De prijs is dat je het samen moet doen. En als je dat een beetje uit het oog aan het verliezen bent, omdat de politicus of politica alleen maar weg is en jij ziet hem of haar alleen maar op televisie en je denkt, je staat bullshit te verkopen en thuis ben je ook nog moe en onaangenaam. Ja, dat is funest voor alles. En ook voor de politicus uiteindelijk. Dus wat ik wil, is ik wil waarachtigheid zien bij Marjolein, maar dus ook bij andere politici. En ik wil ze eigenlijk voorspiegelen. Wees waarachtig, wees jezelf. Dat is je allergrootste kracht. En ook voor de mensen die de prijs betalen, de thuisblijvers, zullen we maar zeggen. Zonder dat ik thuis zit, maar ik ben wel de man van. Is Gert-Jan Segers waarachtig? Ja. Waarom zeg je dat zo? Omdat hij door de televisie zie je dat hij het meent. En het valt samen. Hij verkoopt geen bullshit. Je kan met hem eens zijn en je vindt hem zeig en een beetje een predikant. Ja. Nou, maar hem vertrouw ik hem. Ik heb een fragment van Gert-Jan Segers in je podcast. Ja. Over zijn vader. Ja. En dat hij dat niet wil wat zijn vader heeft gedaan. Mijn vader is op zijn 60ste is hij aan een hartstilstand overleden. Maar hij is daar wat mij betreft te ver in gegaan. Want die zei op een gegeven moment, die haalde Calvijn aan en die zei, het geeft niet als ik verteerd word, als ik maar dienstbaar ben. Hij is eraan onderdoor gegaan en hij werd verteerd. Hij heeft zich doodgewerkt. Ja, hard gezegd eigenlijk wel. Maar loop jij niet hetzelfde gevaar? Ja, dus ik wijd mij zeer toe. Dus ik probeer eruit te halen wat erin zit. Maar ik probeer ook steeds te bedenken, waar houdt mijn verantwoordelijkheid op? Was dit voor of na zijn afscheid? Voor. Maar het is dus een stiekem vooraankondiging. Had je toen al door of niet? Nou, ik voelde het wel, ja. En dat waardeer ik heel erg in hem. Want hij gaat dus niet tot het einde door. Het is ook een beetje, er mag wel wat pathetische woorden bij af en toe. Moet je de heilige graal? Nee, je moet ook op jezelf blijven letten. En echt, geef ze de kost die dus dat durft toe te geven. Van, ik ben misbaar. Mijn taak zit erop. He, de premier van Nieuw-Zeeland, een vrouw. Echt, nou ja, wat zij doet. En met haar man en haar kind en haar zwakte en haar eerlijkheid en haar angst. Ze laat het allemaal zien. En op een gegeven moment zegt ze, mijn tijd is gekomen. Ik ben op dit moment niet meer effectief. Ik stap terug. Net zo als op het moment dat ze dacht, mijn tijd is nu. Ik ben wel effectief. Stap je in. Welk belangrijkste inzicht heb je gekregen na al die gesprekken die je gedaan hebt met de politici? Dat ze allemaal stuk voor stuk echt vol overtuiging iets doen. En dat ze ook bereid zijn om daar een prijs voor te betalen. Maar soms dat ze niet zo heel erg goed naar zichzelf luisteren. Podcastmaker Harm van de Veen. De podcast De Binnenkamer is te beluisteren via Podimo. Dankjewel. Graag gedaan. Straks het verhaal over een verzetsheldin die we helemaal niet kennen. Tante Betty, verteld door haar nichtje Michal. En natuurlijk Arjan Dwarshuis met zijn gast. Een belangrijke gast. Over de vogels van deze week. En hij heeft een schitterend verhaal uit Limburg. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Katrien Straatman. De politie kan de beveiliging van eventuele nieuwe kroongetuigen op dit moment niet aan, heeft plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huizen gezegd in het radioprogramma Sven op 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde woensdag dat het systeem rondom kroongetuigen dringend op de schop moet. De kansspelautoriteit heeft 5 illegale goksites een boete opgelegd van in totaal 26 miljoen euro. De sites hadden geen vergunning, waardoor spelers niet zijn verzekerd van eerlijk spel. De boetes zijn gebaseerd op de omzet die de goksites in Nederland hebben behaald. KLM spant samen met 4 andere luchtvaartmaatschappijen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Ze zijn het niet eens met de aangekondigde krimp van Schiphol. De luchthaven moet van 500.000 vluchten per jaar krimpen naar uiteindelijk 440.000. En de politie heeft een van de sieraden teruggevonden. Die werden gestolen op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht vorig jaar juni. 4 mannen sloegen toen een vitrine aan diggelen. Volgens de onderzoeksleider biedt de vondst nieuwe aanknopingspunten in de jacht op de miljoenenbuit en de daders. De AWB Verkeersinformatie, Bianca Daming, de files. Er is nog steeds behoorlijk wat vertraging door ongelukken. Ongelukken met vrachtwagens in deze gevallen. Op de A16 Antwerpen richting Breda sta je helemaal vast voor knooppunt Galder. Je hebt daar zo'n 3 kwartier oponthoud. Je kunt richting Breda beter rijden via Bergen-op-Zoom over de A12 in België en de A4 in Nederland. Op de A27 Utrecht richting Almere sta je vast bij Huizen door een ongeluk. Daar heb je een half uur tijdverlies. Omrijden kan via de A1 en de A6. En in Noord-Holland is de N9 Den Helder-Alkmaar in beide richtingen dicht bij Schagen. Daar is ook een ongeluk gebeurd. En het verkeer wordt daar omgeleid. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, de ondertitel van het boek Tante Betty is als volgt. Hoe een Surinaamse verpleegster onderduikers had en zelf Dachau overleefde. Tante Betty. Geschreven door de 80-jarige Michael Nobach-Bergen. Het is het waargebeurde verhaal van Tante Betty, oftewel Elisabeth Bergen. Een tot nu toe onbekend verzetsverhaal in de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. En mevrouw Michael Nobach-Bergen is aanwezig hier. Fijn dat u er bent. Dit verhaal van Tante Betty, wanneer wist u dat uw Tante Betty een verzetsheldin was? Ja, dat wist ik eigenlijk nu door een televisieprogramma die dan De Vergeten Helden zou heten. En ja. Waarmee men dus gevraagd heeft of ik daaraan mee wilde werken. Nou, dat is een programma van Max, hè, De Vergeten Helden, ja. Over onbekende oorlogsverhalen. Presentator Jurgen Tjonafong, die vertelt daarin ook Het verhaal over van uw tante Betty. Laten we even daarna gaan luisteren. In haar woning verbergt Elisabeth verschillende onderduikers, soms wel 8 tegelijk. Waaronder een jong echtpaar en 2 kinderen zonder ouders. Het is weliswaar een dubbele bovenwoning, maar erg ruim was het hier niet met zoveel mensen. En omdat verraad overal op de loer ligt, mogen de onderduikers niet naar buiten en wordt er zo min mogelijk geluid gemaakt. En dat is een enorme opgave. Vooral voor de kinderen die op dat moment nog maar peuters zijn. En zo kropen dagen, weken, maanden heel langzaam voorbij. In de familie is hier dus voor dit fragment niet echt over gesproken. Nee, echt niet. Voor ons was het natuurlijk enorm wat ze gedaan heeft. We hebben haar altijd bewonderd. En daarom heb ik er ook over geschreven. Maar tante was geen persoon die zich zo daarover geuit heeft. Dat vond ze niet nodig. En ook niet over haar tijd dat ze zelfs naar Dachau is gebracht, nadat ze was verraden. Jawel, ze heeft natuurlijk sporadisch wel af en toe wel wat verteld. En die of een gene, maar niet dat ze dus echt met ons kinderen er echt over goed gesproken heeft. Nee. Wat maakte dat zij uiteindelijk besloot om onderduikers in huis te nemen? Want dat was wel vrij opmerkelijk natuurlijk in die tijd in Amsterdam sowieso een zwarte vrouw. En die dan ook nog eens dat risico nam, terwijl je heel erg letterlijk in het zicht loopt. Ja, meneer Tang, dat weten we natuurlijk niet precies waarom ze dat deed. Maar ik persoonlijk neem gewoon aan dat ze het gedaan heeft om uit plichtsbesef. Dat ze gewoon dat gevoel heeft dat ze wilde helpen. En dat ze het echt nodig vond ook om te helpen. Want er waren ook buren van haar beneden. Dus het was echt heel dichtbij. Die Joden die daar beneden zaten, die kenden ze en die heeft ze geholpen. Maar ze ging ook heel ver, hè? Want Celine, een van de onderduikers, die was zwanger. Toen besloot tante Betty te doen alsof ze zelf zwanger was. Deed ze doeken en kussens onder haar kleding. Wat was het belang van die actie toen? Waarom deed je dat toen? Nou, dat is toch wel belangrijk. Als zo'n kind begint te huilen en de buren horen gehuil, ja, dan kan ze altijd zeggen, dat is mijn kind. En dat heeft ook heel goed gedaan, maar dat is niet. Dat heeft ze niet de politie omdraaien. Oh, Nee, ja, het is oké. Okay. Mag u niet daar staan? U staat in de auto ergens. Zegt u maar dat u met uw Mertel Tand praat op Radio 1. Dat het gaat over uw tante Betty. Ja, ik zal even voor de luisteraars beschrijven. Mevrouw Michal zit in de auto. Ze rijdt niet, staat geparkeerd. En praat met mij. En ondertussen komt nu de politie aan bij het raam. En die praat met haar. Misschien, ik kan de politie ook wel eventjes aannemen anders hoor, mevrouw, als u dat wil. Ze heeft de telefoon niet aan haar oor, dus zij hoort mij niet meer. Ik hoor wel hoor. Oh, de meneer is weg. Aardige meneer. Was de aardige meneer? Gelukkig. Nou, hij is weg. Want u staat gewoon netjes geparkeerd. U rijdt niet, u mag toch bellen? Ik ben heel erg in een bush. Sta ik hier. En niemand ziet me, alleen die meneer politie. Ja, natuurlijk, dat is heel fijn dat zo'n meneer voorbij komt. Dat is heel goed. Ja, we kunnen verder. We kunnen verder. U heeft dat boek geschreven naar aanleiding van de uitzending bij Max. Wat heeft u het meest getroffen in uw zoektocht toen u al dat verhaal over uw tante Betty ging opzoeken? Wat heeft u het meest geraakt in die zoektocht? Ja, die moeite eigenlijk. Dat was ja, echt moeilijk, dat alles. Ik heb allemaal familieleden moeten vragen en wie er wat wist. Want ik wist natuurlijk niet alles. En dat in deze zoektocht was dat best wel moeilijk. Wat een hele heftige zin is in het boek, is het moment dat zij wordt gepakt. Zij wordt verraden waarschijnlijk door buren, dat daar onderduikers zitten. De Duitsers komen naar binnen, in ieder geval de mensen die voor de Duitsers werken ook. En vervolgens, ik citeer uw woorden gewoon, het boek, of eigenlijk citeer ik tante Betty, ze duwde me door het huis en schopte me de trap af met de woorden: denk je dat een Jood dit voor een neger zou doen? Kijk, het feit dat zij dat al zo zegt, hoe heeft zij dat toen ervaren? Nog los van de doodsangst die je hebt, want je weet, je gaat naar een strafkamp, een concentratiekamp. Ja, in zo'n moment ben je toch eigenlijk helemaal verstokt. Je bent in een soort shock. Plotseling staan er mensen voor de deur in je huis en duw je de trap af naar beneden. En scheiden je van de kinderen. Dus ik denk dat je in een soort van koude toestand ben je dus, denk ik wel, dat je je daarin in begeeft. In zo'n, ja, dat je eigenlijk helemaal niet meer kan denken. Ik geloof dat je eerst kan denken als je dan in zo'n auto zit en denkt: wat is er met mij gebeurd? Ze hebben me verraden. Ja. Als mensen uw boek hebben gelezen, hè, over tante Becky, wat hoopt u dat ze daaraan overhouden? Nou, dat wat eigenlijk in mijn gedicht staat. Je openstellen voor mensen die het nodig hebben. En klaarstaan voor iedereen. Als het in je macht is, als het in jou. Als je het kunt, dan moet je het doen. En als je het niet kan, ja, dan moet je het liever niet doen. Want je wordt toch een of andere. Je wordt toch daarvoor beloond. Maar je kunt er ook voor opgepakt worden. Dat is bij mijn tante gebeurd. Dus je kent de prijs, je weet waarom je dat gaat doen. En je weet wat er kan gebeuren als je het doet. Ik heb het gedicht hier voor me. Betty Bergen werd gebruikt, haar woning ook, als onderduik. Niet in de schriften na te lezen, maar voor altijd wel bewezen. Mensen als Betty moeten er zijn. Instrumenten scherp en fijn. Ja, zoals bijvoorbeeld Shiva en Pua werden opgedragen Hebreeuwse jongens de dood in te jagen. Ze hadden ontzag voor Israëls God en lieten zich leiden tijdens dit gebod. Als je een innerlijke drang hebt om je open te stellen, om mensen te helpen, ja, dan kijk je niet links en niet rechts, maar dan ga je op de daad af en je doet wat je kunt doen. Dank u wel voor de mooie woorden. Dank, Michaël Nobach-Bergen. Het boek heet Tante Betty. Dank u wel. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano, prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagno dei giorni miei, sostanza dei sogni. Giovanotti met AT. Het is tijd. Vogels. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ik vind dit eigenlijk, nog voordat je begint te praten, Arjan, vind ik dit al het een leukste fragment van de vrijdagmiddag. Want jij ergert je dood aan deze plaat. Nee, ik heb het leren omarmen. Je hebt je partner meegenomen vandaag. Zeker, ja. Ja. Leg even uit, mijn wie hebben we bij ons? Ja, je podcastpartner. Ja. Die andere is zwanger. Ja. Nee, ik heb Gisbert van Balen meegenomen. Ja. Met wie ik nu al een paar jaar de Vogelspodcast maak. Mijn podcast over vogels kijken. Ja, en Gisbert, wat voor dag hebben jullie vandaag gehad? Nou, vandaag viel het mee, maar we hebben vooral een roadtrip gemaakt. Dus gisteren was echt de knaller. En dan moet je denken aan 6 uur op en pas om 10 uur in je bed. 10 uur 's avonds dan, hè? Ja. Dus en dan 1 stuk door alleen maar vogels kijken, vogels kijken, vogels kijken. Vogels kijken, soort van stormchasers voelden we. Dus Arjan, iedereen die denkt dat er een soort boeddhistische walm om hem heen hangt, dat hij heel vrij spiritueel is en rustig door dat vogel. Maar is de meest gehaaide en gehaaste man die in het vogel kijken. Maar hij heeft jou toch, mij ook een beetje, maar hij heeft jou vooral ook toch aangestoken. Want we hebben de podcastserie kunnen volgen voor de liefhebbers, de Vogelspodcast. En dan hoor je gewoon dat je in het begin nog niet eens het verschil weet tussen een merel en een ekster, bij wijze van spreken. En dat je nu echt wel volleert, wat ik nou niet wil zeggen, maar je bent wel echt een vogelkijker geworden. Ja, nou ja, kijk, ik heb inderdaad, ik heb niet wat Arjan heeft, maar ik vind het echt zo leuk en het heeft mijn wereld heel erg verrijkt. Ja, ik vind het ook echt, als we dan een nieuwe soort en dan zegt hij, ja, we gaan dus nu deze zien. En dan denk ik, yes, hoe gaat die eruit zien? En ik sta nu ook bibberend in het kou om 's avonds met -5... sta ik ook naar een vogel te kijken. En dat is wel, dat heeft Arjan wel op zijn konto, ja. Heb je wel eens, ik weet niet of Arjan dat nog wel eens heeft, dat moment. Heb je wel eens dat je soms naar een vogel zit te kijken, dat je denkt van, maar echt, volwassen man. Ik sta hier met een verrekijker te kijken naar een vogel op 10 of 20 of 40 of 50 meter. En ik sta er gewoon van te genieten. Ja, maar, ja, ja. Hoe gek ben ik eigenlijk? Eergisteren. Avond. Oh, echt? Ja, we waren op een geheime locatie in Limburg. En dat was echt magisch. Daar hadden we de grootste uil van Europa, de oehoe. En dat beest begon, voordat we hem zagen, ik had nog nooit de oehoe gehoord. Oh. Alleen gezien, overdag op een slaapplek. En nu begon die te roepen. Echt een fantastisch geluid. En het was echt steenkoud. We stonden te klappertanden en wachten. En ineens zagen we hem zitten. En dan zie je echt zo'n waanzinnige uilenkop. En op een gegeven moment begon een ander te roepen. En zagen we hem vliegen echt anderhalf keer qua volume. Groter dan een buizerd. En dat was echt kippenvel. Dat ik echt... we hebben een half uur gewoon nog al lang na het opnemen stonden nog steeds te luisteren, geluiden op te nemen en zo. Ja. Kijk, nu gingen jullie naar Limburg onder andere voor de kraanvogels, als ik het goed begrepen heb. Ja, dat was het hoofddoel, ja. Het hoofddoel. We hebben in ieder geval geluid daarvan. In de podcast klinkt dat zo. Komen ze al. Je mag kan ook scannen. Je hebt de beste kijker om te scannen. Met stabilizer. Oh, dat zijn er veel. Hier, grip. Ja, daar komen ze. Ja, daar komen de kranen. Zeg maar, Armin. Ik heb ze gezien in Vochtloerveen. Ah ja. Je hebt ook een vogelaar. Ja. God, ik met 3 vogelaars hier. Vier. Ja, je luistert zelf naar die jongens. Ik heb zijn ontwikkeling meegemaakt. En ik riep hardop. Man, je herkent nu toch wel een zanglijster? Dat is toch. Het was toch zijn nemesis, de zanglijster? Ja, dit seizoen heb ik hem ook weer. Nee, je wist hem dit ik keer. Wist hem dit keer. Goed zo. Ik leer. Met de spikkeltjes op zijn buik. Maar die kraanvogels. Naar de zang. Die ken ik wel. Maar die kraanvogels, vertel. Ja, dat is gewoon het fenomeen van nu. Dus het is eind februari, begin maart... heb je op een gegeven moment dus de kraanvogels overwinteren... in de Extremadura, of op de Extremadura in Spanje. Dan op een gegeven moment vliegen ze weer terug naar het noorden. En dan verzamelen ze bij Lac Duder, Noord-Frankrijk. En daar heb je rond deze tijd van het jaar ongeveer 100.000 kraanvogels dan zitten. En op een gegeven moment die beesten zijn aan het afwachten. Wanneer ze merken dat ze een beetje een duwtje van zuidenwind of zuidoostenwind krijgen. En dan op een gegeven moment wordt die drang om naar het noorden richting de broedgebieden in Scandinavië en Oost-Europa met name te gaan, die wordt te groot. En dan gaan ze. En ja, we hadden dit al maanden van tevoren getimed. In de hoop dat het kwartje goed zou vallen. Ja. En, of het kwartje. Ja, dat kan ik toch wel. Zeggen. Oh, ja, het kwartje. Ja. En nu was het schitterend weer. En stonden we inderdaad op zo'n plek. Je kan in deze tijd van het jaar, als het echt mee zit, 40.000 op één dag hebben. Kraanvogels. Ja, als in de Nederland. Ja, want ze gaan eigenlijk net. Ja, dan hoor je dit. Over je hoofd, toch? Ja, over je hoofd, ja. Informatie, volgens mij ook. En het is de grootste vogel qua spanwijd en formaat ongeveer die we hebben in Europa. Ja. En dan moet je voorstellen, 40.000. Nou, dat hebben we niet gezien, maar we hebben wel een paar keer een groep van een paar honderd van die beesten. En dan hoor je dit geluid. En ja, het is het eerste echte soort superspektakel wat je in het voorjaar kan zien van de vogeltrek. En dan moet je naar het uiterste zuidoostelijke puntje van Limburg. We stonden letterlijk op de grens met Duitsland. En dan sta je te scannen. En ineens zie je dan een heel fijn soort stippenlijntje net boven het Fijner Bos aankomen. En het komt dichterbij. En dan op een gegeven moment hadden we er zo'n groep van, wat was het, 170 kranen. Ja, maar je moet je voorstellen, we staan daar dus, want de podcast duurt een half uur. Je krijgt een gekopte versie. Maar wij staan daar 3 uur naar een bosrand te kijken. Ja. Ik sta naar het drielandenpunt te kijken. Nou, we zitten een beetje gek te praten. En op een gegeven moment dan komt die spanning, bouwt zich op. En het is echt zo'n Lord of the Rings moment. Die orks op een gegeven moment aankomen. En wij staan daar dan. Maar dan allemaal nerds met vogelkijkapparatuur. Ik zie een streepje. En dan zie je allemaal rennen naar de kijkers. En was dat jouw eerste keer of niet, die kraanvogels? Of niet? Ja, ik heb ze wel eens eerder gezien. Maar ook in het Vochtloerveen? Ja, Maar niet dus in deze aantallen zo overvliegend. Ja. En dat is wel heel imposant. Echt en, heel vet. En Arjan vertelde net het verhaal van die oehoe, dat hij die nog nooit overdag had horen roepen. Onomatopoeie. Ja. Kijk. Ja, we hebben een connoisseur. Maar wacht, maar jij bent next level. Onomatopoeie. Hij klinkt zoals hij heet. Ja, maar dat weet je ook als fan van Suske en Wiske. Klabam of boom is ook een onomatopoeie. Dit weet je als luisteraar van de podcast. Maar voor jou was ook de eerste keer die oehoe, of niet? Ja. Had je maar eerder gezien? Nee, het was de eerste keer dus ook zien. En dit was zo'n mooi moment. Want we gaan dus naar zo'n welgeheime plek. En je loopt er langzaam heen. We fluisteren ook. Luister. Daar zou die eventueel in kunnen zitten. Dat is de plek. En wij gaan wachten tot hij daaruit komt zetten. Dus we gaan hier staan. Ondertussen is het ook genieten van de kou die in je botten trekt. Oh ja, hier, Gip. We hebben hem. Hier. Oh ja, wat fucking vet. Dit is echt porno. Heel vet. Die mooie bruine ogen. Ja. En je hoort hem. Oh man. Wow. Heb ik ook nog nooit. Mensen die later inschakelen, dit is geen 06-lijn of zo. dit zijn twee volwassen mannen die gewoon genieten van de aanblik van een oehoe. En ook genieten van het geluid van die grootste uil die we hier kennen. Dat is ook gewoon dit soort momenten. Kijk, ik heb heel vaak op bij excursies. Hè, heb ik ook leken mee. Die hebben dan een keer mij gehoord hier bij jouw radioprogramma. Of een keer op tv gezien en die denken, lachen. We gaan een keer met de familie, gaan we op excursie. En dan, ja, tot ze een keer echt door die telescoop 60 maal vergroot een blauwborstje zien zingen of zo. Of een ijsvogel te zien. Ja, dan gaat er gewoon een wereld voor je open. En het is echt een verrijking voor je leven. En dat heeft Gisper denk ik ook ontdekt. Ik kan het iedereen aanraden om een keer zelf op pad te gaan of de podcast te luisteren. Nou, weet je, onze gemeenschappelijke vriend Arjan, Fred Pansa, die zegt het zo. Hij zegt, dat is een gids in Suriname. En hij zegt, weet je, ik ben gestopt met uitleggen. Mm-hmm. Ja. Het enige wat ik doe, ik neem de mensen mee. Ja. En ik zeg, ik hoef niks te zeggen. Kijk door die telescoop. En je bent overtuigd. Ja, ja. Zo is het. Ja. De Vogels Podcast met Arjan Dwarshuis en Gisbert van Baarle. Kunt u luisteren. En volgende week zijn we er weer met... Afro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Waar zit u ongeveer in dit rijtje? Winfried Baaiens en Wilma Borgman trappen af met NOS Nederland kiest. Het radiodebat. Nou, daar kan je over discussiëren of dat zo is, maar daar ga ik toch even tegen je aanbrengen. De provinciale statenleden en fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Vreest u het een beetje? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister zo meteen van 5 tot 7. Op NPO Radio 1. NOS Nederland kiest het radiodebat. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum Gouda. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Nou, als vrijwilliger praat ik met de meest uiteenlopende mensen. Ik help hen, maar ik leer ook van ze. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. 4 uur. NPO Radio.